بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وقardeşler Ebu Zeyd kardeş hakkında sual verirler. Yani rəyimi soruşurlar onun barədə. Və onu deyə bilərəm ki, Ebu Zeyd kardeşimizi yalnız xeyirlə biz tanıyırıq və onun dəvətdə çoxlu xidmətləri var. Xüsusən də bidətçilərin ifşa olmasında da onun rolu böyükdür. Bidətlərlə mübarizədə. Və təbii haldır ki, ona qarşı cürbəcür bu böhtanlar və s. o təbii şeydir. O olmalıdır, çünki Allah Subhanahu Taala özü buyurur: "O kəzəlikə cəalnə li kulli nəbiyyin əduvvən minəl mücrimin." Biz hər bir peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişik. Bir düşmən yaratmışıq günahkarlardan. Və alimlər və elm tələbələri də peyğəmbərlərin yolu ilə getdikləri üçün onların da mütləq düşmənləri olur. O şək yoxdur ki, bu olmalıdır. Bu imtihandır. Lakin ona, yəni qardaşımız haqqında, yəni yalnız xeyir deyə bilərəm, yalnız yaxşı söz deyə bilərəm. Elhamdülillah, o Quran və sünnə və sələfin mənhəcindədir. Elhamdülillah. Və sallallahu və səllim alə nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcma'in.